To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 3 marca, 3, pip, minęła piąta. Trójkowy budzik. Bez łez. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kradzies i głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak ściskam gaz. A do ciebie jadę w mrok, pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak ściskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? W chaosie trwam, a gdzieś na drodze do twych ramion, a diabeł kracze. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca, deszcz, gorzki głos? Tego serce nie wybacia. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. Ciebie jadę w mrok, pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, jednak ściskam gaz. A do ciebie jadę w mrok, na co jadę w mrok? droga bez łez, choć miejscami mokro i mglisto. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. I witamy we wtorek, 3/3 przed nami, 63 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za godzinę i kwadransik prawie. Zajdzie po 17 dzień, potrwa ponad 11 godzin. No i dłuższy, już tam nie będziemy wyliczać i znęcać się nad tymi, którzy specjalnie wyliczają co do minutki, ile toż ileż. Dłuższy od najkrótszego w roku i tego się trzymajmy. Mało tego dnia będzie przybywać. Imieniny Kunegundy, Maryny i Jakuba. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Na słońca życzymy. 5,5, prawie 6,5, po 5. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami dziś, choć miejscami popada deszcz, w Tatrach, Sudetach także śnieg, a i w ciągu dnia przelotnie może pokropić na Pomorzu. Ciśnięcie niskie, ale rośnie, a wiatr słaby i umiarkowany na krańcach południowych, porywisty do 80 km na godzinę, ale ciepło, ciepło, 5 stopni na zachodzie i nad morzem, 9 w centrum, najwyższa temperatura nawet 13 stopni na wschodzie. No i ciepło, zdaje się, że wiosna przed nami, wszystko będzie ruść, spod ziemi wyłazić. Badyle również, a badyle w tytule nowego nagrania w Trójce, to już teraz Pablo Paweł i naprawdę duży zespół, a sygnały od Państwa, między innymi od pana Michała, który to informuje, że wiosna zawitała do naszego miasta w dzień 38 stopni i to w cieniu. A i serdecznie z samego rana pan Michał pozdrawia wszystkich budzikowców. 38, papugom nawet nie chce się latać. Serdeczne pozdrowienia od pana Michała z Bombaju. Bazie opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zachwit, nie zachwitnie na kredyt po waszemu na marne. Los teraz kostrzy mi znani i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. Ich banknotami niepodlewani. O, o, o, o. Ich banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy źle po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Wystawiamy źle. po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. O, o, o, o. Wystawiamy szła po siódmej stronie ulicy. O. I pół minuty po godzinie piątej to Badyle, Pawlo Pabo i przyjaciele i naprawdę duży zespół. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami i podsumowanie, to po nocą głosowania specustawa dotycząca zapobiegania i zwalczania koronawirusa została przyjęta. Posłowie jeszcze przed północą zagłosowali nad rządowym projektem przepisów, które mają ułatwić walkę z groźnym wirusem z Wuhan, jeśli ten zostanie w Polsce potwierdzony. Nasi reporterzy przysłuchiwali się tej sejmowej debacie, szczegóły w audycji porannej w serwisie o godzinie 6. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zajmie się dziś w południe wnioskiem dotyczącym sporu kompetencyjnego między Sejmem, Prezydentem a Sądem Najwyższym. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła wniosek w związku ze styczniowym posiedzeniem trzech izb Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wyłonionych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się ustawą antyprzemocową oraz podwyżkami dla służb mundurowych. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Jak wiemy, od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Decyzję Rady poznamy jutro. W Skaryszewie pod Radomiem dziś drugi dzień tradycyjnego jarmarku końskiego. Wstępy, handlarze i kupcy przyjechali do Skaryszewa z całej Polski, także z zagranicy, a we wstępach bierze udział kilkuset hodowców, którzy prezentują głównie konie zimnokrwiste. Poza handlem odbywają się też pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz występy zespołów ludowych. Jarmark Koński Wstępy w Skaryszewie odbywa się po raz 387. A oficjalną trzydniową wizytę w Polsce rozpoczyna prezydent Islandii Gundi Johannesson wraz z małżonką. Przywódca tego nordyckiego kraju będzie rozmawiał dziś w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematy spotkania to sytuacja Polaków mieszkających na Islandii, także współpraca w ramach NATO i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Choć Islandia nie należy do Unii Europejskiej, to Warszawę i Reykjavik łączą przede wszystkim sprawy dwustronne. Około 20 tysięcy Polaków to najliczniejsza grupa cudzoziemców zamieszkujących tę wyspę na północnym Atlantyku. Dlatego też w obecności prezydentów Dudy i Johannessona zostanie podpisana deklaracja resortów edukacji obu krajów dotycząca nauczania języka polskiego na Islandii. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Kto gotowy, by nauczyć się przynajmniej we fragmentach albo kilku słów, ale jakich, pewnie długaśnych, po islandzku? To już teraz kwadrans po piątej, Sigur Rós. Oh, czekałem, aż się pojawi taki sygnał. A jak tam pana... Nie, to nie był islandzki, to był fiński, ale z islandzkiego, co ja pamiętam, Eyjafjallajökull. Do nazwa tego wulkanu z 2010 roku pamiętamy. Ja to tam się nie umiem, ale pamiętam, że Łukasz u nas na antenie to fantastycznie to potrafił przeczytać. Zresztą z tego, co pamiętam, to był na Islandii. Zarażał tu redakcyjnie innych tymi pięknymi widokami i krajobrazami. No to skupmy się na fińskim. Chociaż jeszcze, jeśli chodzi o islandzki, też trzeba by troszkę poczytać. A właśnie, a propos czytania. Zachęcamy państwa serdecznie, bo jest specjalna akcja społeczna, taka ogólnopolska kampania mająca zachęcać nas wszystkich do odwiedzania bibliotek, no i także do codziennego czytania z najmłodszymi. Teraz zaśpiewa Mietek Szcześniak. Muzykę i słowa do tego utworu napisał Igor Jaszczuk, a ta piosenka jest właśnie częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki. Proszę posłuchać, kto może zrobi głośniej, a później do książek. Brakiem ma kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek. To część ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki. Polecamy państwu i na stronach Trójki, i na stronach Instytutu więcej na temat tejże akcji. No a u nas właśnie piosenka promująca czytelnictwo i zachęcająca. Mamy nadzieję. Czy zachęcająca? Proszę dać znać. 23 minuty po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z muzycznego kalendarza urodzinowo. Yeah. zrozumie źle. W twoim głosie można zakochać się. Gdy Natalia śpiewa, słońce świeci, świat się kręci, budzą się do życia chęci. Byliśmy dziećmi, to są z tamtych wspomnienia. Anny Jantar, głos na nowo dziś rozbrzmiewa. Śpiewajmy razem refren wszyscy zgacie. Słoneczny ryb przynoszę się ostro i gacie. Wspomnienie lata. Lądek strój, czy w Budapeszcie? Ja jeszcze nie skończyłem swego wywodu. Nie potrzebuję szukać przyczyn i powodów. Funky Dillon, człowiek roku, nie udaje proroka. Wręcz traktuje wszystko z przymrużeniem oka. Urodzinowo w muzycznym kalendarzu Natalia Kukulska, tu w zremiksowanej wersji przeboju. No akurat nowa technika na to pozwala, z głosem czy współudziale swojej mamy, z archiwalnym nagraniem i z wielkim przebojem sprzed lat. Najlepsze życzenia urodzinowe, a do tych wieści urodzinowych i życzeń jeszcze wrócimy. Oczywiście także wspominając artystów nie tylko z tego naszego muzycznego kalendarza. 27,5 minuty po godzinie 5, ale po kolei. W 1847 roku urodził się Alexander Graham Bell, fizyk, fizjolog, profesor uniwersytetu w Bostonie. Wynalazł telefon, opublikował wiele prac dotyczących systemów zapisywania i odczytywania ludzkiej mowy. Pracował także nad skonstruowaniem przyrządu do wykrywania kawałków metalu w ranach.

stopni na wschodzie. Przypomnę, to nie wartość bieżąca, tylko prognozowana w najcieplejszym momencie dnia. Już marzec to tak przywołuje w pamięci wiosnę, więc żartujmy sobie, że to w najcieplejszym momencie dnia. No ale i tak początek marca i plus 13 stopni. A co tam u państwa? Pani Ania z Gliwic pisze, że pora wstać do pracy, za oknem tak ciemno i 7 stopni. To może jeszcze poleża? Z dużym znakiem zapytania. Ejże, hamulcową mamy na pokładzie. Duffy w muzycznym kalendarzu, nie urodziny artystki, ale wspomnienie tego, co wydarzyło się 12 lat temu. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych ukazał się pierwszy studyjny album Duffy o tytule Rockfery, a my przypomnieliśmy nagranie zatytułowane Mercy. Rzadziej prezentowane, wydaje mi się, że przebojowo, także spełniające kryteria utworu skutecznie budzącego. Za 23 minuty szósta w muzycznym kalendarzu kolejne odkrycie i wspomnienie pierwszej trasy koncertowej. Kto to jeszcze pamięta? No, budzikowy anioł i kalendarz muzyczny pamięta, że 42 lata temu w stanie Aragon Ballroom w Chicago Van Halen rozpoczęli swoją pierwszą trasę koncertową, rok 1978. I okazja do tego, by zrobić głośniej. No jeszcze głośniej, jeszcze, tylko my będziemy się budzić. Sąsiedzi też. Nowe kalendarium muzyczne. Yeah. kiedyś, pamiętamy, z irlandzkim Boys Bandzie, Boyzone, po upuszczeniu grupy z powodzeniem kontynuujący karierę jako solista. Ronan Keating dziś obchodzi 43. urodziny. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 14,5 minuty szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak zwykle o tej porze, Korneliusz Pacuda i jego muzyka country. W 1975 roku Willie Nelson, będący wtedy u szczytu kariery, no bo przecież jako outlaw z Waylonem Jenningsem, Tom Polem Glazerem i kilkoma innymi wykonawcami, zaistniał bardzo w świadomości amerykańskiej, wydał płytę pod tytułem Troublemaker, czyli ten, który sprawia kłopoty. Na tej płycie znalazła się piosenka, którą można określić jako współczesną świecką piosenkę gospel. Napisana oczywiście przez Willie Nelsona, bo on pisze znakomite teksty, a jak śpiewa, no niech się przekonają Państwo sami. Bezchmurny dzień, Willie Nelson. They tell me I'm home far beyond the skies, and they tell me I'm home far away. Oh, they tell me I'm home where no storm cloud rides. Oh, they tell me I'm an unclouded day. Tell me I'm home where my friends have gone, and they tell me of that land far away where the dream lies in eternal bloom. Shed its fragrance through the unclouded day. Oh, land of cloudless days. Oh, that mine eyes shall behold, where he sits on the throne that is whiter than snow, and the city that is made of gold. Oh, land of cloudless days. Oh, land of an unclouded sky. Oh, they tell me I'm home where no storm cloud rides. Oh, they tell me of an unclouded day. Oh, smiles on his children there, and his smile drives their sorrows away. And they tell me that no tears ever come again. And that lovely man's upon a cloudy day. Korneliusz Pacuda. Jutro, jak zwykle w niezwykłym wydaniu audycji o zwykłej porze, polecamy kącik z muzyką country. A dziś proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Kunegundy, Maryny i Jakuba. Wszystkiego dobrego z kalendarza świąt osobliwych. Dziś Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Dbajmy o słuch. Dziś także Święto Narodowe Bułgarii. Wtorek, 3 marca, wróbelki wyćwierkały, że już słońce wschodzi. Może tak być nawet, może tak być. O, zdaje się, że ten koncert mistrz samego rana się odezwał, co to jeszcze przed godziną czwartą próbował. Słońce obudzi się tak naprawdę po 6, zajdzie po 17, dzień potrwa ponad 11 godzin. Witamy Państwa w nowym dniu. Trzeci, a na budziku za 8 minut 6 z rozmyślań przy śniadaniu. Znowu świt, wyczerpana noc, oczy gwiazd dawno zamknął wiatr. Przerywając twarz, uciszę głos, jeszcze ciepłych snów. Gęsta mgła kryje senny świat. Z nieba spadł anioł z twarzą psa. Stary most stoi tam, gdzie stał. Mówię sobie, że będzie to ostatni dzień, kiedy jestem. Pusty szept zalał pusty park. Rozmyślań przy śniadaniu, Myslowici, muzyczne wspomnienie sprzed lat, zgaduj, zgadula, szybciusieńko, no, czasu mało, sprzed 23 lat z tego właśnie krążka. No, myślę, że adekwatne nagranie na dziś. Budzik nieuchronnie zbliża się ku pełnoletności. Zapraszam Państwa jutro na specjalne wydanie wszystkich tych, którzy od lat towarzyszą nam tu wcześnie rano, pomagającym wstać tym, którzy także zarywają kolejną noc z rzędu. Polecamy się jutro o zwykłej porze, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, dobrego dnia, dobry wieczór. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał, bo gdy powiem, co się obudzi mnie to.